राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता माता है सुख दर्श सुख दुख से रहित बंदे विमुक्ता सुख दुख संयोग सुख दुख संयोग द्वंद्व से रहित और दूसरी बात सुख दुख समय कृत्वा सम दुख सुखम धीरम मान सुख दुख में सम रहना। तो सुख दुख में सम रहना इसमें सुख दुख की सत्ता तो है उसमें समरना सुख दुख तो होते हैं और बंदेर में मुक्ता सुख दुख से रहित तुम्हारा सुख दुख है ही नहीं तो दोनों क्या अर्थ हुआ आपको याद है नहीं याद है। अच्छा आपको याद है अच्छा तुम याद है सुख दुख से रहित होना और सुख दुख सुख दुख में सम रहना तो सुख दुख में सम रहने में तो सुख दुख तो है सम रहना है एक सुख दुख से रहित है दोनों का जानते हो तुम जानते हो ऐसी के पोल निकाले तुम जानते हो बताओ सुख दुख से सुख दुख में सम रहना और सुख दुख से रहित होना और बताओ भाई कोई ये तो बता सकता है आप लोग बताओ भाई आने जाने में रहते हैं मैं आने जाने नहीं पूछता हूँ मैं पूछता हूँ सुख दुख में सम रहना और सुख दुख से रहित होना इन दोनों में भेद क्या है क्यों सुख दुख से रहित है तो सुख दुख की सत्ता ही नहीं है ही नहीं सुख दुख सुख दुख में सम रहने में बात है सुख दुख तो है मन में सम रहना चाहिए उसमें सुख दुख में सम रहने में सुख दुख की सत्ता है सुख दुख रहित होने में सुख दुख की सत्ता है ही नहीं तो विरोधी हुआ ना दोनों। महाराज जी एक तो साधन है एक तो साधन है एक सिद्धि है महाराज जी तो जब रहित हो गए तो और बताओ भाई और बताओ भाई आप इतने बैठे और बताओ बताओ श्रेष्ठ निकट नहीं पूछा मैंने श्रेष्ठ निकट नहीं पूछा मैंने दोनों भेद क्या है सुख दुख रहित होना और सुख दुख में सम होना जी एक सुख दुख सम रहना ये तो प्रवृत्ति है ये तो करना है और सुख दुख से रहित होना जो है ये रहित जो है उसमें करना नहीं है और बताओ ये आप लोग सुख दुख से रहित होना एक तो बात है यार एक सुख दुख में सम रहना अभी तो बैठे बताओ और सुनते हो रोजेना और बता ही नहीं सकते ये तो कई बार कही होगा बात मैंने देखो लोगों में भी ऐसी बात है कि जिस बात धन संपत्ति वैभव होता है बेटा पोता धन मगर सब तो कहते आदमी सुखी है, और किसी के पास नहीं है बाहर की सामग्री तो कहते बेचारा दुखी है। देखो खाने में रोटी नहीं है, पहनने कपड़ा पूरा नहीं है, रहने में जगह नहीं है, दुखी है। तो ये सुखी दुखी कहलाते हैं बाहर की सामग्री को लेकर। और एक ये है कि सुखी है इसे कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई विचार नहीं, बड़ा सुखी है। और बेचारा हृदय में जलता है, बड़ा दुखी है। ये दो हुआ ना। तो भीतर के सुख दुख से रहित होना है, ये एक ही बात है। बाहर की सुखदायी सामग्री हो और चाहे न हो, बाहर सुखदायी सामग्री नहीं है पर भीतर कोई दुख नहीं है, न कोई आनंद नहीं है। बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है तो भीतर में दुख नहीं है। बाहर की सामग्री नष्ट हो गई तो भी भीतर में कोई बात नहीं, सुख है तो भी सुखी नहीं है। भीतर में सुख दुख नहीं है, यह एक ही अर्थ हुआ। बाहर के सुख दुख में तो समान है और भीतर के सुख दुख से रहित है, एक ही अवस्था का वर्णन है। भीतर में सुख दुख होता नहीं और बाहर के सुख दुख सामग्री आती जाती रहती है। आगमा पायनो अनित्यास्तान से तीक्षसो उनको सहलो। तो भीतर में सुख दुख रहित और बाहर की सुख दुख में सम, एक ही अर्थ हुआ। बाहर की सुख दुख सामग्री में भी रहित रहता है भीतर से, और तो भीतर से सुख दुख नहीं है, रहित होता है। इसमें शंका हो तो बोलो। न प्रीरिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्वेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। न प्रीरिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, क्या अर्थ हुआ इसका? प्रिय की प्राप्ति होने पर तो हर्षित न हो, और अप्रिय की प्राप्ति होने से उद्विग्न न हो, क्या अर्थ हुआ? सुख दुख रहित हुआ कि सुख दुख में सम हुआ? कह रहे प्रीता अप्रीता का ज्ञान तो है, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान तो है, लेकिन उसको सुन सकता है। ठीक है, मानो प्रिय अप्रिय का ज्ञान होना दोषी नहीं है। कोई अनुकूल बोलता है, कोई प्रतिकूल बोलता है, कोई गाली देता है, कोई प्रशंसा करता है, तो उनका ज्ञान तो हो जाए, परंतु भीतर में कोई हलचल नहीं है। तो बाहर की अनुकूल तो प्रतिकूल तो हुई, भीतर में अनुकूल नहीं हुई। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, तो भीतर की हलचल है उससे रहित होना है। समत्वम योग उच्यते सिद्धि सिद्धियो समभूत्वा, सिद्धि असिद्धि तो दो हुए, सिद्धि हुई कार्य की, असिद्धि हुई कार्य की, तो ये तो अलग अलग हुए। सुख दुख के समय कृत्वा सम कर दे, तो सुख दुख बाहर का है उसमें सम रहे, मन भीतर में सुख दुख ना हो, एक ही अर्थ आता है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय, जया जय लाभ लाभ सुख दुख के समय कृत्वा, ऐसा पैसे जय पराजय होता है, और जय पराजय में जय में लाभ होता है, पराजय में हानि होती है, और लाभ से सुख होता है, हानि से दुख होता है। तो सुख दुख के पहले का सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय होना, जया जय सुख दुख के समय, जया जय लाभ लाभ सुख दुख के समय कृत्वा, ये क्रम है। तथो युद्धायुजस्व नहीं पापी, इस वास्ते से ऊपर की हानि लाभ ये तो संसार है, और भीतर से शुद्ध नहीं है तो संसार गया उसके लिए, वो संसार से ऊंचे उठ गए। इहैतेर जितस सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः, येषां मनः साम्य स्थितं, जिन लोगों का मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, तई यही वो स्वर्ग जीता है। यहाँ जीते हुए संसार को जीत गए, वे संसार से ऊंचे उठ गए, दिखने संसार में दिखे, पर तो स्वाधीन लाभ में कोई विकार नहीं, भीतर विचार नहीं है, तो ऊंचे उठ गए। ये सर्वथा हो जाए तो ये जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त है। तो मुक्त क्या हुए, मुक्त मानो छूटना किससे, सुख दुख से, लाभ से। ये सुख दुख दोनों एक जाति के हैं, इस वास्ते मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, शीतोष्ण सुख दुख खुदा। ये शीत उष्ण ठंडी गर्मी का वाचक नहीं है, ये अनुकूल तो प्रतिकूल का वाचक है। शीतोष्ण सुख दुख होता, सुख देव शीत में सुख है, उसमें दुख है, प्रतिकूल सुख अनुकूल है। आगवा पाए नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, इनको तुम सह लो, सह लगा तुम निर्विकार रहो। ये तो आते रहेंगे संसार के, तो आते ही रहेंगे, कभी गर्मी आवे कभी सर्दी आवे, कभी दिन हो जाए कभी रात हो जाए, कभी प्रतिकूल गर्मी आए कभी प्रतिकूल आवे कभी अनुकूल आवे, कभी वर्षा आ जाए कभी हवा चले, ये तो बदलता रही, बदलता ही तो संसार है। और भीतर में न बदले ये है मुक्ति, ये है तेरी स्वर्ग, यहाँ है संसार को जीत गए। ये राग मन साम्य स्थित, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हुआ, तो सत्संग करने से ये फर्क जरूर पड़ता है। अगर ठीक सत्संग मिले और अपने उस ठीक समझे, तो पहले जितनी अनुकूलता में हर्ष होता था उतना हर्ष नहीं होता। पहले जितना दुख होता था, प्रतिकूलता आ जाए, कोई मर जाए, धन चला जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तो वो पहले जैसा नहीं होता है, ये फर्क पड़ता है, ऐसा फर्क पड़ता है, मिट जाता सब है, फिर रहता ही नहीं। इस मोलो क्या है, ये मिट जाते हैं कि रह जाते हैं, मन में मिट सकते हैं कि नहीं मिट सकते हैं, क्या चलिए भाई आप जाओ, जो अवस्था आपको आपका विश्वास हो बोलो। अरे अच्छा, अरे बोलो, आप बोलो, कोई ऐसे जिनके हृदय में ऐसे मिटता कहाँ है, तो रहता है। हुआ नहीं, वाकई नहीं पूछता हूँ मैं सिद्धांत से, इनसे रहित आदमी हो सकता है कि नहीं हो सकता, पता होता तो कम हुआ, तो रहित थोड़े हुआ। तो चेतन बरोबर कैसे होंगे, ऐसे रहित में पत्थर हो जाएगा आदमी, तो ऐसा पत्थर हो जाएगा मनुष्य, मनुष्य पत्थर हो जाएगा, राग द्वेष रहने होने से पत्थर हो जाएगा, ये अर्थ हुआ। तो क्या बात है जी, तो राग रहित हो सकता है कि नहीं, ये बोलो भाई नहीं, आपके बच्ची को नहीं हो सकता, अथवा कहीं भी हो सकता है, बोलो। ये ऐसा विषय है कि शास्त्रों में आता है ऐसा, कहीं तो कहते हैं कि रहित हो जाता है, कहीं कहते हैं कि रहित होता ही नहीं, राग द्वेष तो रहते ही हैं, ये तो रहेंगे जीवन तुम तो रहेंगे, राग द्वेष का प्रिय अप्रिय है ना, नहीं आपकी धारणा क्या है, कैसे रहित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अर्धम तो नहीं रहता, अनाज बंद हो जाएगा, आग रहेगा, अच्छा अच्छा, वो मैं उपाय पूछता ही नहीं हूँ, कैसे नष्ट हो तब उपाय बताओ, उपाय नहीं पूछता हूँ मैं, तो धारणा पूछता हूँ अपने कि मनुष्य राग द्वेष रहित हो सकता है कि नहीं, मैं स्वरूप नहीं पूछता हूँ, मैं तो पूछता हूँ कि धारणा क्या है आपकी, राग द्वेष रहित हो सकता है कि नहीं, बोलो अब बताओ आप, हो सकता है तो एक राम अवधेश कुमारा भयो रोष रंगन रावण मारा, तो भगवान के भी राग द्वेष हुआ कि नहीं, तो आप तो राग द्वेष कैसे रहित हो जाओगे, राम कई हुए, एक राम अवधेश कुमार राम नहीं हुए, भय उरोष वो स्त्री ले गए तो गुस्सा तो मार दिया उसको, पुस्तकों में ऐसा आता है कि राग द्वेष मिटते ही नहीं, ज्ञानी के भी नहीं मिटते, किसी के नहीं मिटते, राग द्वेष सबके होते ही हैं, ऐसा वर्णन आता है, और यहाँ तक वर्णन आया है वेदांत ग्रंथों में कि ज्ञानी एक सात्विक ज्ञानी होता है, एक राजस ज्ञानी होता है, एक तामस ज्ञानी होता है, ज्ञानी के तीन भेद है, दुर्वासा ज्ञानी थे वो तामस ज्ञानी थे, सात्विक ज्ञानी राजस ज्ञानी, ज्ञानी के भेद होते हैं, ऐसा वेदांत की पढ़ाई में आता है, और राग द्वेष मिटते नहीं है, कम हो जाते हैं मिटते नहीं है, ऐसा वर्णन आता है, और गीता जी का अर्थ करते हैं कि इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और दबश मागत से, तो जैसे परिबंध लो तो व्यवस्थित है, ये मानो आते ही है वो होते ही है, व्यवस्थित हो अर्थ ऐसे करते हैं, इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय और दबश उन वश में नहीं होना चाहिए, ये तो होते तो है, क्या जैसे इसका अर्थ क्या होता है आप बताओ नारायण, आप बताओ, इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, ये तो व्यवस्थित है, ऐसा लगता है महाराज जी की जैसे सिक्का होता है ना, है? सिक्का होता हो घिसते घिसते घिस तो जाता है, बोले सिक्का पर नहीं मिटता, सिक्का है घिसते घिसते पतला तो हो जाता है लेकिन उसका सिक्का पर नष्ट नहीं होता, ऐसे जाने क्या कहना चाहते हैं, जड़ से समाप्त हो जाए ऐसा नहीं लगता, जड़ से समाप्त हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है, खत्म तो होता है घिसता भी है, अच्छा तो सूक्ष्म हो जाता है, अच्छा बताओ भाई आप सूक्ष्म होता है कि मरता नहीं, कोई क्या बताते मिटता है, क्या बताओ, मिटता है, मिटता है, भगवान ने ये कहते कि उनके वश में हो, यदि नहीं मिटता तो क्यों कहते, वश में न होने की सत्ता आती है, आप लोग बताओ भाई आपके क्या पक्ष है, मिट सकते हैं, राग द्वेष नहीं मिटे तो फिर जीव मुक्त कैसे हो, अगर राग द्वेष रहित नहीं हुए तो फिर जीवात्मा मुक्त कैसे हो, कौन कौन बोले राग द्वेष से रहित नहीं होगा तो ये मुक्त कैसे होगा, इसलिए राग द्वेष से रहित तो होता ही है, बस ठीक है, ये ठीक है, यही पक्ष ठीक है, जो राग द्वेष रहते हैं ये पक्ष ठीक नहीं है, जो घटती है वो चीज मिटती है, जो मिटने वाली नहीं होती वो घटती भी नहीं, अरे घटती है वो मिटती है, जो कम हुई है तो नष्ट हो जाएगी, जो जैसे स्वयं आप हो, ध्यान देना, अब ध्यान देना कि आप मिटते नहीं हो न घटते भी हो, आप स्वयं तो मैं रहता हूँ, शरीर घटता बढ़ता ठीक होता बढ़ता रहता है, मैं तो रहता ही हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ, बालकपन में था वैसा ही हूँ, शरीर वैसा नहीं है, भाव वैसा नहीं है, विचार वैसा नहीं है, परंतु मैं स्वयं तो वह वैसा का वैसा ही, कल स्वयं फर्क पड़ा क्या, वो नित्य है स्वयं, दही नित्य नित्य में अवध्य हो यम दही नित्य अवध्य नाश नहीं होता तो उसमें गठी भी बड़ी भी नहीं आती और राग द्वेष घटते बढ़ते हैं देखते हैं हम अहंकार भी घटता बढ़ता है सुख दुख भी हम घटते बढ़ते हैं तो घटने बढ़ने वाली चीज वो नष्ट होने वाली होती है नष्ट होने वाली चीज नहीं है वो न घटती है न बढ़ती वो है जो की जो रहती है महाप्रलय में बैठी स्वर्ग भी नहीं उपजाए थे प्रलय ने बदनती से महासर्ग में पैदा नहीं होती प्रलय में पैदा नहीं होती वो है जो ही रहती वो तो है जो ही रहना है उसको प्राप्त करना है उसको प्राप्त क्यों करना है कि आप वास्तव में स्वयं आप सुख दुख से हर शोक से रहित हैं। ध्यान देकर सुना आप लोग सब जितने गए आप स्वयं राग द्वेष से हर शोक से सुख दुख से रहित हैं आप। अब कैसे मान लें अभी हमारे राग द्वेष होते हैं तो बताओ आप ध्यान दो राग और द्वेष दोनों को जानने वाला होता है तो राग के अभाव को राग के भाव को जानता है द्वेष के भाव को द्वेष के अभाव को जानता है तो उसमें राग और द्वेष नहीं है। राग रहता हो तो राग को द्वेष को जानेगा नहीं। मानो हम राग और द्वेष को जानते हैं ना तो जानने में आता है वो हमारे ज्ञान का विषय है। हम उस राग द्वेष दोनों को जानने वाले हैं तो राग और द्वेष को जानने वाला है उसमें राग द्वेष नहीं है। आप हरदम नींद में रहो तो स्वप्न को जागृत को नहीं जान सकते हरदम जागृत रहो तो स्वप्न को सुस्मृति नहीं जान सकते। आप तीनों को जानते हो तो आप तीनों से रहित हो। ये बात मार्मिक है थोड़ी बातों से तो समझ लो। जैसे लोग कहते हैं ब्याह तो नहीं बरात गए हैं भाई तो हम राग द्वेष रहित नहीं हुए परंतु राग द्वेष रहित हो सकता है। क्यों हो सकता है कि राग द्वेष रहित है। ये समझ आएगी नहीं बात। मानो राग और द्वेष को हम जानते हैं राग भी जानने में आता है द्वेष भी जानने में आता है राग का अभाव भी जानने में आता है द्वेष का अभाव भी जानने में आता है जागृत जानने में आती है स्वप्न जानने में आती है सुषुप्ति अवस्था जानने में आती है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आप अलग हो। जैसे एक आदमी है कई आदमी गए पांच दस मिनट के बाद दूसरा गया तो दस मिनट दूसरा गया आध घंटे के बाद तीसरा गया तो वो जो रहने वाला है सब जानने वाले को जानता है जानने वाले को नहीं जानता। जानने वाले एक को जान सकता है पीछे दो को जान सकता है सबको नहीं जान सकता और नहीं जानने वाला सबको जानता है। ख्याल में आया नहीं। मानो रास्ते पर एक आदमी खड़ा है और उसमें कोई एक गया दस मिनट के बाद दूसरा गया बीस मिनट के बाद तीसरा गया आध घंटे के बाद तीसरा चौथा गया तो वो कह सकता है कि चार आदमी गए मन जाने वाला कहते हैं चार आदमी गए। जाने वाला अपने को जाने वाला यूं कह सकता है अथवा अगाड़ी को देखकर पिछाड़ी देखे तो तीन को कह सकता है पर पांच से उसको कैसे कहेगा। तो जानने वाला होता है वो जानने में आने वाले से अलग होता है। जैसे मैं आपको देखता हूँ तो आपसे मैं अलग हूँ दीवाल को देखता हूँ दीवाल से मैं अलग हूँ ऐसे राग और द्वेष ये भी जानने में आते हैं सुख और दुख दोनों जानने में आते हैं जागृत स्वप्न सुप्ति जानने में आते हैं नफा नुकसान जानने में आते हैं जन्मना मरना जानने में आते हैं। तो मैं जन्म मन से रहित हूँ तो सुख दुख से रहित होता है वही सुख दुख से रहित होता है। समझे एक ही बात कही दोनों का अर्थ वो समझेगी नहीं। जो राग द्वेष रहित होता है वही राग द्वेष रहित होता है। क्या अर्थ हुआ तो दोनों में फर्क क्या हुआ। राग द्वेष रहित होता है वही राग द्वेष रहित होता है। नहीं, दोनों अर्थ बताओ। राग द्वेष रहित तो होता है, वही राग द्वेष रहित तो होता है। ज्ञान का अर्थ बताओ। दोनों को बता सको, जो राग द्वेष रहित तो होता है वही राग द्वेष रहित तो होता है। समझे? नहीं जाने से ऐसा नहीं करता। तुम बताओ भाई, प्रेमी बताओ, तुम बताओ। जो राग द्वेष रहित होता है वही राग द्वेष रहित होता है। जो स्वतः राग द्वेष रहित है वही तो राग द्वेष रहित हो सकता है। जैसे आप उदाहरण दिए, पकड़ नहीं पाए। जैसे उदाहरण दिए तो जानता है कि इतने लोग गए तो रहित है उनसे, खड़ा है वो देखने वाला, तो जैसे राग द्वेष रहित है वही राग द्वेष रहित हो सकता है और है। ठीक बताया, बहुत बढ़िया बताई। अब तुम नहीं बता सकते इस बात को। टाइम ज्यादा हो गया। इन बातों को बातों से तो हम जान सकते हैं, और बातों से जान सकते हैं फिर अच्छी तरह से अनुभव भी कर सकते हैं। देखो, मत मतांतर ऐसा आता है कि आज मुक्ति होती ही नहीं। अभी इस अरे में, इस युग में मुक्ति होती है नहीं। एक ऐसा मत है, एक कहते मुक्ति होती है, एक कहते हैं पुरुषों की मुक्ति, स्त्रियों की मुक्ति होती है नहीं। एक मत कहते होती है, एक कहते हैं साधुओं की मुक्ति होती है, कृष्ण की मुक्ति होती है नहीं। एक कहते हैं होती है। इनमें आप लोगों को क्या मत है? अच्छा, चंगा। स्त्रियों की मुक्ति होती ही नहीं है, और इस अरे में मुक्ति नहीं होती। मुक्ति हुए क्या कहते हैं? वो परब्रह्म परमात्मा अलग थोड़ी है। कैसे? जिनको बनाने वाला, इनको बनाने वाला वो कोई परब्रह्म परमात्मा कोई अलग थोड़ी है। तो अपने ही आप ही अपने आप अपने ही है। बनाने वाला जो है ना, स्त्रियों की मुक्ति नहीं होती तो बनाता ही क्यों उनको परमात्मा? अच्छा, बनाया तो मुक्ति तो मुक्ति नहीं बनाया। भगवान ने क्या अड़ी बनाया? क्या ये कह रहे हैं? सत्संग से मुक्ति हो सकती है, ब्रह्मा जी आ जाए। हो सकते सत्संग में कारण नहीं पूछता मैं, उपाय नहीं पूछता हूँ। मेरा प्रश्न उपाय का नहीं है। मुक्ति किस उपाय से होती है? नहीं है मुक्ति होती है कि नहीं होती है? पहले तो यही बात है। मुक्ति क्या कहे? कई दिनों में तो आए हैं, कई दिनों में तो आए हैं, कहते सबकी तो हो गई मुक्ति। अच्छा, क्या पता लगा भाई मुक्ति होगी? मुक्त है तभी यहाँ आए, यदि मुक्ति नहीं होती तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, अरे मुक्ति होती तो आते ही क्यों? जो मुक्त नहीं है वो तो रजाई ओढ़ के सोए हुए हैं। अच्छा, जो मुक्त है वही आए। तो मुक्त होते हुए आए क्यों है, किस लिए आए?